Автобус хвацько долав кілометри, намотуючи на колеса срібну стрічку асфальту. Стрімко злітали обабіч зелені, ба ні, смарагдові купки дерев і кущів, а небо. Небо було не голубим, не блакитним, сапфірово прозорим, сяяв на ньому шмат чистого золота, і не ріденька музичка з динаміків автобуса, а урочистий марш лунав, заповнюючи усе довкола. Утім, лунав він лише для Софії. Ой, вибачайте, Софії Андріївни, бо диплом у кишені вимагав і від оточуючих, і від неї самої зовсім іншого ставлення до себе. Та ж не аби вам хто – лікар, доктор, ескулап і таке інше. Вона й сама дивувалася, як оті два кусінчики вишневого картону, склеєні докупи і пишно іменовані червоним дипломом, змінили не лише її життя, а й усю внутрішню суть. Самій до себе хотілося звертатися на ім'я і по батькові. А колеса усе ковтали і ковтали шматочки дороги, наближаючи вчорашню випускницю медичного інституту до нового міста, нової роботи, нового життя. Починалося воно. Те, задля чого 6 років вчилася, збирала, мов бджілка мед, у чарунки своєї пам'яті усе, що могло придатися у майбутній праці. І те, що, як з'ясується згодом, геть ні на що не потрібне. Але хто це знає заздалегідь? Завжди здавалося. Ось сьогодні я нарешті почую щось таке, що допоможе мені когось урятувати. І як я цього не знатиму, не від що станеться. І отак щодня. Тому студентське життя, яке якийсь Либонь Ледар назвав безтурботним, безтурботним для Софії зовсім не було. Як бджілка з квіточки на квіточку перепурхувала вона з курсу на курс, з предмету на предмет, з п'ятірки на п'ятірку, легко, без хвостів, які за багатьма її друзями тяглися, мов за добрим павичем. І як бджілка впивалася своїм жальцем язичком у кожного викладача, що видавався їй мудрим, і випивала до останку все, що могла, засипаючи його все новими й новими питаннями. Комусь це не дуже подобалося, а інші готові були годинами і розповідати, і показувати, і вчити, як воно робиться руками, оте її воно професії. І от, надбавши усієї медичної премудрості у свою русяву голівоньку, також гарну, як мудру, прямувала нова зірка радянської медицини до місця заслання. Ой ні, відбування. Ой ні, ну скажемо, до місця праці. Погода сприяла визріванню у золотій кучерявій голівці, що якнайзолотіших та якнайкучерявіших мрій. Вона вже бачила чергу під власним кабінетом, до якого натовпами сунули болящі. Ой, врятуйте, Софія Андріївна, ой, допоможіть, не дайте пропасти. А премудра Софія Андріївна у великих квадратових окулярах однією пігулкою, одним заштриком, одним дотиком руки, одним єдиним добрим словом творила дива. сліпі починали бачити –